رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى، وباب يهي ترك استصحاب إن لقته إن لقاته ما فيه ذكر الله وح إلهي ذكر جيسو كياله شيء إلهي ذكر جيسو كياله إن الصاحب صدق استصحاب كوح لإله ذا إن هذا وضطاءه وكل الصعده أما تشيبك وقتشره أما كعنت وقوه ذا استصحاب كساس لإله مر وح إلهي ذكر جيسو كتشره أو ذكر جيسو كياله أما وكتشره إن لقاته taaka tigitaankeeda ayuu baab u yahay markaad xaajo gudanaysaa laga hadlaya anas waxa laga wariin qaala inuu yiri kaana wuxuu ahaa annabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha goorti dakhala uu galayo alkhalaa musqusha ama meesha lagu xaajo gudanayo markuu galayo wuxuu ahaa nazaa mid siibab uu ahaan jiray khaatamahu kaatuntis kaatuntiisa ayuu siib jiray roo waxaa wariyay alkhamsatu shantii baa warisay ila axmeda axmed mooye wa saxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyo imaamu tirmidi baa saxiixiyey xadiidkaasi sidaas uu hadda yahay iyo lafdigaasi kuma sugna waa munkar xufaada xadiidka waxay leeyihiin xadiidku bihada lafdi waa munkar الإمام النسائي عليه رحمة الله يا أبو داود يا دار قطني يا بيهقي يا غير كتب وحي إليهن حديثك ومنكر طيب وأنا السيدة سوية منكرك وضعفي شديد أوهي وضعفي آذو دروا واحد علذنا وحى عدي الإمام أبو داود في السنن كو عديوه حديثك لفظك وسحذك يا وحوي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أو من ورق ثم ألقاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحو سميستي كاتون في الضاء كد ابن ووتوري لفظ قاسو حديثك صحكوية طريقة وكيمد بان صح زياد بن سعد عن الزهري سندك صحدة لفظك وصحدة كوية هاي حديثك وكاس أما لفظك هذا ما يشيء نوية له وضعيف كوية هاي من السقنة إلا ذو نوحوه ينلي لدى همام هو ابن جريج كورين أيا يعني وحويان مشكلة ذو كسعوتها ويستقع وحيستقع خلدمين مالك لفظك نحسح ما طيب ها أهاتي وحلو دليشان أيا الإمام الترمذي عليه رحمة الله صحيح انتساسنا صحما صحاو الترمذي هذا بس سوغان تايو معنا طيب لكن سيدا كسوغان سنن كي سوحو لحسن غريب صحيح اني ما جرت المهم هو ان حديث كان يهدو الصحي لها ايا وحا لو دليشانيا ان كا وحي ذكر الهي كويا له مركا الحاجة قدنيسو ان اذن صاحب سنين وضن وضنين xagee laga deliishanayaa waxaa laga deliishanayaa kaatumta nabigu iska dhigi jiray markii uu musqusha galayo ama xaajo gudanayo ayaa waxa ay waxaa ku qornaa ilaahay dhikrigiisa waana tano lafdigan dambe marka lagu daro hadalka dambe marka lagu daro ayaa la fahmi karaa qaabka xadiiska loo deliishanayo laana kaatuntu iska dhigi jiray de kaatuntu waa bir ee dhikri ilaahay ma waxaad u baahan tahay marka inaad hesho seebaa loogu deliishanayaa dikri ilaahay wuxuu ku yaalay inaan lala gelin musqusha wuxuu yidhi marka waqad saxa waxaa asaxay buu yidhi anna naqsha khaatamihi nabiga kaatuntiis naqshiga ku qoran iyo waxa lagu xardhay kaana wuxuu ahaa naqshigaas muxammadun rasuulullah ayaa ku xardhanaydo, yacni waxa weeyaan lagu qoray. Tayib, in nebiga kaatuntiisa sallallahu alayhi wasallam muxammadun rasuulullah ay ku qornayd, lafdigaas waxaa wariyey alimaamu albayhaqi fi sunan alkubra, xaakim fi lmustadrak ayaa soo saaray, muxuu ahaayey alxaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahay fi talqiis, talqiis alxabiirka wuxuu ku leeyahay alimaamu nawawi iyo mundiri labaduba way ismoodsiiyeen buu leeyahay, oo meeshaasi waxoogaa wuxuu u tiirinayaa inay ismoodsiiyeen muhadabka oo ay hadalkaa u tiiriyeen. Tayib, xadiidku laakiin dariiq kaluu saxiix ku yahay, oo in nebiga magiciisa sallallahu alayhi wasallam muxammadun rasuulullah inay intaasi ku qornay kaatuntiisa way sugantahay, weliba iyadoo kala googo-an. Waxaa soo saaray Bukhaari iyo Tirmidi iyo qeyrkood baa soo saaray, yacni waxa weeyaan kaana naqshu alkhaatami thalaathata asdur, kaatunta naqshigeedu wuxuu ahaa saddex sadar, muxammadun satrun wa rasuulun satrun wallaahu satrun, saddex sadar oo kala korrey ahay. Marka yacni waxa weeyaan muxammed oo sadara iyo rasuulullaahi oo sadara iyo waxaan dhahay rasuulun oo sadara iyo allaahu oo sadara, marka saasaa kaatunta ku taalay. sida axaadiista ku suganna, nebigu kaatuntaa wuxuu samaystay markii uu boqorada caalamka iyo madaxda caalamka waraaqaha inuu u diro bilaabay, ayaa waxaa lagu yidhi madaxda caalamku waraaq aan lahayn, shaabad lahayn, ama moori lahayn, khatmi lahayn ma aqbalaan. markaasuu nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu samaystay kaatuntaas ay calaamadaasi ku taalla, marka wuxuu u isticmaali jiray inuu waraaqaha u dirayo ku shaabadeeyo korkaa lagaga dhufanaya, saasuu samayn jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam. marka maxaa ku yaalay kaatuntiisa? waxaa ku taalay dikri ilaahay, soo ma, oo maxaa ah muxammadun rasuulullah, magac ilaahay baa ku yaalay, soo ma. marka halkaas haddii xadiidku sugnaan lahaa, waa loo deliishan lahaa shaygii dikriga ilaahay ku yaalay inaan musqul lala gelin, leanna inay kaatunta ku taalay dikri ilaahay inuu ku yaalay waa sugnay. laakiin waxaa la sugi laayahay inuu kaatuntaas dhigi jiray oo markuu musqusha gelaya iska dhigi jiray, taasaa waxaan idhi xadiidkeedu waa daciif. meesha laga deliishanayo halkaa unbay ahaan lah, meesha laga deliishanayo halkaas ahayd. marka lafdigaas dhahayo wuu iska siibi jiray markuu musqusha gelayo sax ma ah. lafdiga beddelkiisa ahee saxda ah waa midka dhahaya kaatun fida ah buu samaystay kadibna wuu iska tuuray, lafdigaasuu sax ku yahay. saas daraaddeed xadiidku maadaama uu lafdigani daciif yahay oo munkar yahay, daliil kuma sugna, loomana deliishan karo, kumana tusayo wixii dikri ilaahay ku yaalay inaan musqusha lagala geli karin, daliil uma aha. in adilo kale loo raadin mooye xadiidkana inta badan fuqahaadu u deliishadaan oo culimmadu macnaha u cuskadaan masaladaas. marka xadiidku hadduu daciif noqday oo lafdigan uu iska saari jiray oo uu dhigi jiray uu daciif noqday, mas'aladaa oo dikriga inaan wixii ilaahay dikri ilaahay ku qoran yahay ama ku yaallo inaan lala geli karaynin musqulaha iyo goobaha lagu xaajo gudanayo, cumuumaad nusuus in loo raadiyo mooyaane xadiid nasku oo khaasa ma jiro. kii khaaska ku ahaa ee kusoo arooraya kan ah lafdigani ma sugnaanin, waa munkar, waa daciif, soo ma. xaggee loo deliishan marka inuun cumuumaad kale la raadiyo oo dalika waman yucadim shacaa'ir allaahi iyo waman yucadim xurumaat illaahi iyo halkaa un in la aadi mooyaane cumuumaadka nusuusta mooye oo iyadana ay dhici karta in lagaala doodo oon lagu salimin taa mooye, laakiin wax ku cad looma hayo masalada iyada macna. baabu kayfa sidee buu ahaaday almutakhalli, may ka fudhay baabu kafi almutakhalli, kii xaajo gudanayay oo laga reebo ayuu baabu yahay, canil kalaami hadalka laga reebo. tayib, macnaheedu waxa weeye ruuxu markuu xaajo gudanayo in loo diido hadalka oo aamus la yidhaahdo intaad xaajo gudanayso, taasuu baa weeye iyo wuxuu ku soo arooray. can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma anna rajula, nin baa mara soo maray wa rasuulullaahi rasuul alla oo sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yabuulu kaajaya, walxaal rasuulullaahi yabuulu uu kaajayo, nebigoo kaajayaa nin soo maray, fasallama markaasuu salaamay calayhi nebiga korkiisuu salaamay, falam yarudda, ma uusan ka radininoo kama qaadin nebigu calayhi korkiisa, salaantii ka waradin cala rajul lam yarudda muusan celin nebigu calayhi ninka korkiisa assalaama kuma celinin wa oo ugama jawaabinba waa isaga aamusa rawa waxaa wariyey aljamaacatu baa wariyey ila albukhaariya bukhaari mooye ayib eeshaasi xadiidku marka wuxuu ku cadyahay salaanta marka lagu salaamo inaad radisood ka jawaabto wa calaykum assalaam dhahdo cinda jamaahiiri ahli lcilmi waa waajib laakiin ruuxii kaa jayay ma radin karo maxaa yeelay nahyi baa diiday xadiis baa diiday maadaama uusan hadli karin in loo ogolayn salaanta la salaamay inuu ka jawaabo looma ogola marka hadduuba waajibkii ka jawaabi waayo radin waayey meeshaa waxaa laga fahmayaa ruuxu isagoo xaajo gudanayo inuu hadlo inay xaaraanta wuxuu ku hadlayo ama dikri ilaahi ha noqdo ama hadal caadi ha noqdo xadiis soo noqdo ad soo socotaana xaaj iyo xoojin doonta macnaha tayib fi sunan abi daawuud waxaa ku sugan min xadiidi muhaajir ibnu qunfud waxaa ku sugan wuxuu yidhi nebigu yaanu imid buu yihi sal alay wasalam asagoo kaa jaya isagoo nebigu kaa jaya sidan oo kale ayuu u yimid markaasuu salaamay nebigu salaantii kama qaadin sal alay wasalam xataa tawadaa ilaa uu ka weysaystay yaani shib buu ka yidhi ilaa uu nebigu ka weyse qaatay markuu weyse qaatay kadib ayuu markaa u cudur daartay oo wuxuu ku yidhi innii karihtu an adkura allaha ilaa calaa tuhrin waxaan kaaga qaadi weyday salaanta waxaan kahday oon dhibsaday inaan ilaahay xuso anigoon dahaaro qabin saas macna anoon daahir ahayn ilan salaantu soo dikri ilaahi ma wa calaykum assalaam markaa leeda waa dikri ilahi saas daraaddeed baa ajir lagaaga qoraya marka anigoon weyse qabin inaan ilaahay xuso ayaan diiday buu yihi saasaan salaanta kaaga qaadi waayo ayib xadiidkaasi waa xadiis saxiixa wey abu daawuud baa soo saaray wacan abi saciid alkhudri meesha waxaa laga faa'idaysan bay leyin marka haddii aad yacni ruuxii salaantii adoo xaajo gudanayo hadduu ku salaamo salaanta ka qaadi mayso laakiin hadhow markaad xaajadaada dhammaysato hadduusan weli tegin oo joogo wa calaykum assalaam markaa kadib dhi kadibna u sheeg hadduusan colaad qaadin waxaa laga yaba inuu kuu xanaaqe oo yidhaahdo muxuu ahay muxuu ninkani salaanta iga qaadi waay almashquulu laa yushaqal waay soo ma yani ninkani waa mashquulsan yahay xaaju ku mashquulsan yahay wacan abi saciidin waxaa laga warin qaalay wuxuu yidhi can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul allaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo yaquulu leh laa yakhruji aysan bixin alrajulaani labaday nin alrajulaanidaasi waa kharaja makhraja alghaalibood dumarkuna waa la mid saas macnaa laa yakhruji aysan bixin alrajulaani labadii nin yadribaani iyagoo soconaya wama yati yadribaani bimacnaa yatiyaani yamshiyaani baa lagu fasiraa yadribaani iyagoo tegaya alghaa'ita meesha lagu xaajo kuto alghaa'itka asalka waxaa la yidhaahdaa meesha dhulka qaybihiisa hoose ee godka ah ee inta badan xaajada lala aadi jiray ghaa'itka asal ahaan kelimadu halkaasi ka soo jeedaa markaasaa waxaa lagu magacaabay markii la aado oo meesha la tago wixii meesha la dhigi jiray lagaga imaan jiray oo saxaradii ah ayaa magacii loo bixiyey markii dambe markaasaa waxaa la yidhi alghaa'it waxa weeyaan waa saxarada asalkeeduna waxay ahayd meeshay ahayd dhulka qaybihiisa hoose waay tayib yacni min baab tasmiyati alxaal bilmaxal miyah alxaal bilmaxal adiga waxa weye waa nooc majaaz ka mida ku sheegan tayib laa yakhruju arrajulaani yadribaani iyagoo tegaya alghaa'ita meesha lagu xaajo kuto kaashifayni xaal ay yihiin kuwa faydaya can cawratihimaa cawradooda iyagoo faydaya xaal ay cawradooda faydayaan yataxadathaani iyagoo sheekaysanaya maxaa yidhi fa ina allaha alla yamqutu wuu cadhoodaa calaa dalika arrinkaa korkiisa alla waa u cadhoonay meelkii lagu xaajo gutay bay tegeen lagu xaajo gudanayay bay tageen ama meel ha noqoto muxuu ahay dhisan ama ha noqoto muxuu ahay meel aan dhisnayn cawradoodiina waa faydanta waa qaqaawan yihi xaajadii bay kor fadhiyaan kadibna way sheekaysanayaan meeshaasay hadalka isaga lalinaya meeshaasaa lagu sheekaysanaya warbadni ibni aadamku tayib maxaa yidhi allah tabaaraka watacaala arrinkaa isagaa waa nacaya waa u cadhoonaya maqtiga waxaa la yidhahdaa shiddatu lghadab baa la yidhahdaa cadhada ziyaadada awaa roo waxaa wariyay xadiidka isaga axmed axmed baa wariyay abu daawuud wa ibnu maajah waxaa saxiixiyay xaakim dahabina waa ku waafaqay xadiidku waa daciif sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif dacfigana waxa weeyaan waxaa ku jira idiraabu idiraab walijahaalati raawiihi cilatu lidiraabna way ku jirtaa raawi majhuulana waa ku jira ayib laakiin wa calaa hada alasaas sidaas daraaddeed ayaa xadiidka waxaa daciifiyey koox ka mida culimmada waxaa ka mida maalan ibnu qaan abu lxasan ibnu qaan iyo ibnu turkumani iyo mundiri iyo sheekh albani sidoo kale xadiidka markii hore wuu daciifiyey laakiin wuu ka noqday wuxuuna uga noqday xadiidka lagu helay oo xadiidkan xoojinaya min xadiidi jaabir bni cabdillaah oo cillada xadiidku hadday dacfi tahay dacfiguna xoog badnayn xadiid kale xoojinayana loo helo xasan buu ku noqonaya waa ku xoogoobaya macnaha ayib xadiidkaa kaleetee xadiidka lagu xoojiyey waxa weeye xadiidka jaabir bni cabdillaah oo waxaa soo saaray abu caliy ibnu sakan baa soo saaray lafdigiisuna waxa weeye nebigu wuxuu yidhi buu yidhi jaabir wuxuu yidhi nebiga wuxuu yidhi idaa tagawata arrajulaani labada nin markay xaajo gudanayaan falyatawaara kullu waaxidin minhumaa can saaxibihi mid kastoo iyaga ka mid a saaxiibkii ha iska asturo yacni meel ka asturta saaxiibkii ha tago intay iska soo horjeedsadaan iyagoo cawradoodu bannaan tahay yayna isku soo jeesku meel ku xaajo gudani waa ayib walaa yataxadathaa calaa tawfihimaa yayna ku sheekaysanin xaajo gudashada korkeeda tawfka waxaa la yidhaahdaa waa xaaji gushada gudashada ama xaajada lafteeda la dhaha ayib fa ina allaha yamqutu calaa dalika alle arrintaa iyadaa waa u cadhoonayaa ayib arrintaa korkeeda ilahay waa u cadhoonaya abu caliy ibnu sakan baa xadiidkaa soo saaray waxaana xoojiyey xadiidu jaabir abulxasan ibnu qaan shaahidkaas ayuu sheekh albani caleyh raxmatullaahi xadiidka ku xoojiyey oo uu ku taxsiiniyey xadiidku marka waxa weeyaan marka kaa kale jaabir lagu xoojiyo wuxuu noqonayaa xasan buu noqonaya saas daraaddeed buu xujo noqonayaa oo wuxuu ku tusayaa inay xaaraan tahay in muxuu ahaayey xaajada korkeeda lagu hadlo saas daraaddeed sheekh alalbani caleyh raxmatullahi fi silsila saxiixa xadiidka nambarkiisa 3,420 halkaasuu xadiidka kaga hadlay wuuna ku xoojiyey labada xadiis buu isku xoojiyey kadibna wuxuu dardaarmay xadiidkan in laga raro daciifu abi daawuudka iyo daciifu aljaamici asagiirka iyo daciifu targhiibka iyo daciif ibn maajah intaba inta laga raro in sixaaxooda loo raro maxaa yeelay marka uu daciifinayey xadiidkan jaabir baa ka qarsoomay markuu shaahid ka helayna wuxuu leeyahay ra'yigii hore waa ka laabtay ha laga raro kutubtayda dicaafka een ku keenay een ku daciifiyey kuwa sixaaxa ha loo raro buu ku dardaarmay sheekh albani caleyh raxmatullah ayib xadiidkaasi marka sidaas weeye xadiidu abi saciid xadiidu jaabir bin cabdillaahi baa xoojinaya sidaasuuna xasan ku noqonayaa waxayna faa'iidaynayaan xadiistaasi in ay xaaraan tahay markaad xaajo gudanayso inaad cawrada u faydo oo dadku ay arkaan ama waa inaad fogaato saan u tegi doonno ama waa inaad meel ku asturaysa gasho ama muxuu ahaayey waa inaad dadka ka durugto wa waxaa kaloo xadiidku uu faa'iidaynayaa inay xaaraan tahay inaad ku dul hadasho xaajo gudashada korkeeda ayadana macnahana labada xadiis way faa'iidaynayaan oo macnaheedu xaaladda aad xaajo gudanaysa wa taasay xadiistu ka hadlaysa ama haddaad xaajo yacni inay xaaraan tahayna tacliilka xadiidka caddeeyeyoo sii caddeeyo waxay ku caddahay ilaahay baa u cadhoonaya shay ilaahay ka cadhoonayo waa xaaraan macnaha shaki ma leh soo ma marka inay xaaraan tahay buu xadiidku nas ku yahay ayib waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa dilaaladiisa iyo muxuu ahay mafhuumkiisa laga faa'iidaysan xaaladda uusan ruuxu xaajo gudanaynin haba qaawanaadee hadalku xaaraan maaha xaaladda la diidan yahay ee xadiidku khaaska ku yahay waa xaalada aad xaajada kor fadhido ama haddaad intaad xaajadii ka kacdo ama aad qabaysanayso ama musqushaabad ku jirtaa ama xaajadii waad ka kacday laakiin weli waad qaawan tahay waad iska hadli kartaa saas macnaa xadiisku ma dhihin nin qaawaniyuusan hadlin soo ma nin qaawani ma hadli karo ama ruux qaawani ma hadli karo xadiisku ma dhihin ruux mashquul ku jirana ma hadli karana ma dhihin, ruux qabaysanayo ma hadli karana ma dhihin. Laakiin muxuu yidhi ruuxa xaajada kor fadhiya uusan hadlin. Meeshuu ka xadiisku yani uu ku saabsan yahay in lagu khaas yeelaana muhima, wixii intaa ka siyaasan daliil bay u baahantay. Haddaad tiri allama hadli karo, ma daliil baa lagu istaagi? Xadiiskanna ku kaalmayn maayo ah, oo meesha uma socdo. Baabu libcaadi, fogaantii buu baabu yahay in la fogaado. Walistitaari, iyo is-asturidii oo lilmutakhallii u sugnaatay midkii xaajo gudanayay. Fil fadaa'i, meelaha bannaan ku xaajo gudanayay. Alibcaadku waxa weeye waa fogaansho, inaad durugto oo dadka ka dhexbaxdo, iyo xaafadaha iyo meelaha dadku joogaan durugto. Istitaarkuna waa inaad is-asturto oo shay un isku qariso. Yay u taallaa taasi? Ruuxa meelaha bannaanka iyo saxaraha iyo ku soo xaajo gudanaya, ruux meel dhisan oo musqul a galaya, hadduu musqusha galayba wuu asturmay soo maaha. Laakiin dadkii bannaanka u bixi jiray baa laga hadlaya, saas macna. Tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalooyinku iyagu musqulay leeyihin. Ruuxii marka bannaanka ku soo xaajo gudanaya waana inuu fogaado dadka ka durko, waana inuu is-asturo waay oo wax asturo uu gala macna. can jaabir bni cabdillaah qaala, wuxuu yihi kharajnaa, waan baxnay, maca rasuulillahi sal alay slam, rasuulka la jirankiisaanu baxnay, fii safarin, safar dhexdii baan ku baxnay. fa kaana nebigu wuxuu ahaa sal alay slam, laa yaatii, mid aan imaanin, albaraaza, meesha bannaan ee lagu xaajo kuto, xataa yagiiba, ilaa uu qarsoomo. ama wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa, laa yaatii, midaan imaanin, albaraaza, xaajo gudasho ama xaajada gudashadeeda midaan u imaanin buu ahaa, xataa yagiiba, ilaa uu qarsoomo. yacni xaajada gudashadeeda ma imaan jirin oo ma samayn jirin wa, xataa yagiiba, ilaa uu qarsoomo oo dadka uu ka asturmo, oo falaa yuraa, aan la arkin. ayib, albaraaska waxaa la yidhahdaa ismun lilfadaa'i alwaasic waay min alard. asalka baraaska waa dhulka bannaan ayaa la yidhahdaa, laakiin gadaal dambe waxaa lagu magacaabay muxuu xaajada ibni aadamka, xaajada lafteedii baa loo bixiyey baraas. saxaraa la dhihi, sida qaa'idkoo kale waa, meeshii bannaanayd magacaasay lahayd, markii dambena saxaradaa loo bixiyey. meeshii godka ahayd ee lagu xaajo gudan jiray qaa'id baa la dhihi jiray, markii dambena saxaradii baa loo bixiyey. waxaasoo dhanna kinaaya la yidhaahdayo, alfaadda waxoogaa laga xishoodee afku iyo carabku waxoogaa ka xishoodo, wax magacyo kaleetaa loo raadiya. meeshii aad afka ku ballaadhin lahayd, shareecadu way xishood badan tahay, waa laga warwareegaa, magacyo kale loo bixiya. carabtuna macaanidaasay u taqaanay, saas way macna. falaa yuraa, oon la arkin dheh. kaana wuxuu laa yaatii, midaan imaanin, albaraaza, xaajo gudashada, xataa yaqiiba, ilaa uu qarsoomo. falaa yuraa, oo aan la arkin. rawaahu waxaa wariyay ibnu maajah, baa wariyey, sanadkiisa dacfi baa ku jira. wali abi daawuud, abu daawuud waxaa u sugnaaday, kaana nebigu wuxuu ahaa sal alay wasalam, idaa koortii araadda uu doono albaraaza, xaajo gudasho iyo bannaanka inuu ku soo xaajo guto, indalaqa, mid taga ayuu ahaan jiray, xataa laa yaraahu, ilaa uusan ka arkin, axadun, cidina ayna ka arkin, ilaa uuna cidna aynan ishiisa qabaninoo aynan cidina arki weydo, ayuu socon jiray. marku fogaado oo is yidhaahdo wax ku arkaya ma jiro, markaas soo xaajo gudan jiray, xaajo gudan jiray nebigu sal alay wasalam. xadiidkaas lafdiga ibnu maajah iyo kan abu daawuud labadaba sanadkiisa dacfi baa ku jira. sababta dacfiguna waa nin la yidhahdo ismaaciil ibnu cabdilmalik oo dacfi ku jiro, iyo abu zubayr makki nin la yidhahda oo isagana mudallis ahaa, tadliiskiisiina waa ku jira, cancanadiisaa ku jirta. labadaa cilaba sanadka xadiidka waa ku jira, laakiin xadiidka waxaan leenahay saxiixun lishawaahidihi alkahiira. sanadka dacfi haba ku jiree, laakiin axaadiis kaloo u markhaati kacayso shawaahida buu leeyahy, kuwaasuna xadiidku saxiix ku noqonayaa. waxaa ka mid a xadiidu mugiirat bnu shucba oo abu daawuud uu soo saaray, oo uu yidhi nebigu sal alay wasalam, uu yidhi mugiira uu yidhi, kaana nabiyu sal alay wasalam idaa dahaba almadhaba abcada. nebigu sal alay wasalam wuxuu ahaan jiray markuu aado meesha uu aadayay uu ku xaajo gudanayo, mid fogaadu ahaan jiray nebigu sal alay wasalam, abcada. lafdigaasaa saxiixa, abu daawuud baa soo saaray, tirmidi, xaakim, dahabi, nawawi, shakalbaani baa saxiixiyey. xadiidkaas marka iyo xadiista la midka ayuu kani ku xoogoobaya, oo dacfiga sanadka ku jira kabaya. saas daraaddeed xadiidku min xaydu sanad waa daciif, laakiin xadiid ahaan waa xasan ama saxiix, kolba kaa tidhahdaa macna. muxuu faa'iideeyey? wuxuu faa'iideeyey tarjamadu macnaha ay tilmaamayso markaad xaajo gudanayso inaad fogaato, saas ma aha, ilaa aad dadka indhahooda ka qarsoonto. Sidaasi marka waa sunno, bal waa waajib. Waa goorma? Haddii aad yani inaad yani waxa weeye cawradaadaba asturataba ay ku xidhan tahay, waa laazim, waa laazim. Laakiin mararka qaarkood nebigu wuxuu samayn jiray sal alay slam, khaasatan markuu kaajay oo kale, iyo marba wuxuu samayn jiray nin saxaabada ka mid a intuu yidhaahdo gadaal iga istaag siina jeeso, gadaal iga istaag siina jeeso, xagga dadku ka xigaan, oo uu sii jeesado buu kaaji jiray nebigu sal alay slam. Waa yani waxa waa nooc astur ah, aamin buuna ka yahay ninka asxaabiga uu leeyahay iga sii jeeso gadaal iga istaag inuu ku soo jeedsanaynin, aamin buu ka yahay, soo ma? Marka waxaad isku asturaysa xataa ruux buu iska noqon karaa, haddaad wax kaleba weydaba ruux baad muxuu ahay aad, marka way iska dhici karta xaaladaha qaarkood, khaasatan kaadidu way ka fududdahayo muxuu ahay lamid maaha tan kalo kale, saxarada lamid maaha. وعن عبد الله بن جعفر قال وحو كان وحوها كان وحوها أحب ما استتر وحو اسكو أسطره كان لو كلك عيل بدن به إساق رسول الله اسكو أسطره صلى الله عليه وسلم لحاجتنا اسكو أسطره هدف بوها هدف توا كان اسم كذوي هدف بوها محوها شيء ركوري هدف شيء رتاق أو أما سحائش نخل ama timir geed timireed koox ah. Hadafka waxaa la yidhahdaa oo halta halkan loola jeedaa, kullu murtaficin min binaa'in aw kathiibi ramlin aw jabal, shay kasta oo yaro sarreeya, ama ha noqdo dhismo, ama ha noqdo bacaad, ama ha noqdo buur, shay kasta oo waxoogaa dhulka ka yara kacsan baa hadaf la yidhahdaa. Hadda halkasaas loo jeedaa macna. Marka wuxuu ugu jeclaan jiray wuxuu isku asturo shay yara taagoo dhulka ka yara kacsan, aw amase xaaishi nakhlin, xaaishka isagaa inoo fasiri doone waa koox geeda ah, geeda timir ah oo koox ah yara hawd ah ayuu ugu jeclaan jiray inuu galo isku asturo. Kaana wuxuu ahaa axabba mastatara, wuxuu isku asturo ka loogu kalgacayl badan yahay bihi isaga rasuulullaahi uu isku asturo sal allahu calayhi wasalam, lixaajati xaajadiisa darteedna uu isugu asturo, hadafun buu ahaa yacni shay yara korayo dhulka ka kacsan, aw ama sixaaishu nakhlin, ama timir geedaheed oo koox ah, ama geeda timir oo koox ah. Rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey, wamuslimun iyo muslim ibnu maajah, wa xaaishu nakhlinna ay jamaacatuhu wa xaaishu nakhlin ay jamaacatu jamaacatu nakhli waa koox geedo timira oo kooxa wey macna. Walaa waaxida mufradna lahu isaga uma sugnaani, min lafdihi lafdigiisa xaggiisa mufrad kama leh, laa waaxida lahu min lafdihi, waxaa loo yaqaanaa kelimaadka qaarkood oo lafdigoodu uusan mufrad lahayn, kumaba yimaada wax mufrad, saas way macanaa. Marka waxaa la dhihi xaaish unbay ku imaanaysa, waxaana loo isticmaalaa markay geeduhu badan yihiin. Haddaad raadiso kelimada xaaish mufrad aad u raadiso heli maysid, maxaa yeelay asal ahaan loomaba isticmaalinba. Kuwaasaa waxaa la yidhahdaa laa waaxida lahu min lafdihi, mufrad kuma yimaadaba, saasuu ku yimaada weliga. Ayib, xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa in nebigu sal alla alay wasalam markuu xaajo gudanayo oo bannaanka ku soo xaajo gudanayo inuu is-asturi jiray. Kuwa hore maxay faa'iideeyeen? Inuu fogaan jiray, soo ma? Kanna wuxuu faa'iideeyey inuu is-asturi jiray oo isku qarin jiray, ama geedo timir ah, ama shay yaro taag ah uu xagga sheka mari jira oo isku asturi jiray. Sidaasi ayuu ku faa'iidaynaya macnaha. Tayib, wa can abi hurairata radia allahu canhu can nabiy sal allahu calayhi wa alihi wasalam, nabigu wuxuu ka warin, qaala nabigu inuu yidhi, man ataa ruuxii yimaada alghaa'ita, meeshii uu ku xaajo gudanay ama xaajo gudashadii, falyastatir, ha is asturo, ruukii xaajo gudasho yimaada ha is asturo, fa in lam yajid, hadduusan helin, ilaa an yajmaca, inuu kulmiyo mooye, kathiiban yacni buurin oo min ramlin bacaad ah, yacni kathiibka waxaa la yidhaahdaa waa qayb dheer oo taag ah, yacni kathiiban buurrimo ama buur ama waxaad tidhahdaa taag oo min ramlin bacaad ah, yacni waxa weeyaan inuu kulmiyo mooye hadduusan wax kala helin, falyastadbirhu isagaa ha u daba jeediyo. Fa in lam yajid, hadduusan helin, ilaa an yajmaca, inuu kulmiyo mooye kasiiban oo min ramlin ah, wax kale hadduusan helin ilaa inuu taa isu ururiyo mooye, falyastadbir, kaa ha u daba jeediyo. Yacni haddaad wax kala weydo intaad yacni bacaadka isku ururiso, quruuraxa iyo bacaadka iyo intaad isku ururisoodo xoogaa yara buurrimood iyo taag ka yara dhigto, kadibna yacni waxa weeye dabadaadii qaar dambahaaga u jeediyo isaga ka sii jeeso. Falyastadbir, yacni qaar dambihii la rabay inaad asturto isaga u jeedi waayo. Saas macna. Tayib, wax kale haddaad weydo, maxaa yeele, fa ina ashaytaana, shaytaanku, yalcabu, wuu ciyaaraya, wuxuu ku ciyaaraa bimaqaacidi bani aadam, ibni aadamku meeluhu ku fadhiisto shaytaankaa ku ciyaaraa. Maqaacid waxa waa dabada xoogaa waa laga yarahaa, waxaa laga ilaalinayaa muxuu ahaa carab. Marka dabada ibni aadamka waxaa ku ciyaara shaydaankaa ku ciyaara, saas daraaddeed haddaadan is-asturin wuu kaaga ciyaari waa. Marka wuxuun ku astur, isaga astur wey. Man facala, ruuxii sameeyo sidaa yeela oo shay astura samaysta, faqad axsana, waa wanaajiyey. Waman laa, ruuxaan samayninna, falaa xaraja, wax cidhiidhiya korkiisa maahan, dembi iyo cidhiidhi toona korkiisa maahan. Haddaad saa yeeshana khayr iyo barako, haddaadan yeelinna wax dembiya kuma raacin. Saasuu xadiisku leh. Waxaa wariyay xadiidka axmedu, axmed baa wariyay, abu daawuuda wabnu maaja. Xadiidkaasi intan isagoo ka dheer buu soo saaray imaamu abu daawuud iyo keyrkii, waana xadiid daciifa, wa xadiid daciifa weye. Dacfigiisana waxaa sabab u ah nin la yidhahdo Xusayn Alximyari oo majhuula ku jira. Waxaa kaloo laysku khilaafsan yahay abu saciid oo ka warinaya, abu hurayre ka warinaya xadiidka, isagana waa laysku khilaafsan yahay, ma saxaabi ma saxaabi ma saxaabi hadduusan ahayna lama garanayo oo majhuul waay. Saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiya imaamu Albayhaqi, ibnu Xajar, sheekh Albani, oo weliba radiyey ibnu Turkumani iyo Nawawi oo xadiidka taxsiiniyey ayuu ku radiyey. Saas daraaddeed xadiidkani waa xadiid daciifa, cilladaa jahaalada ayuuna sabab u ah dacfigiisa. Waxaase inagaga filan xadiidkii hore iyo axaadiis la mida oo nebigu sallallahu alayhi wasallam inuu isasturi jiray. Waxaa kaloo inagaga filan axaadiista kale tilmaamaysa cawradaada astur, xadiis badan baa ku soo aroortay, marka kuwaasaa inagaga filan isagu, laakiin waa daciif. Baabu nahyi lmutakhalli, kii cillaysanayay ama xaajo gudanayay reebid laga reebo iyo diida loo diida ayuu baabu yahay. Can istiqbaali lqiblati, qiblada inuu u jeedsado laga reebo, waistidbaarihaa, iyo daba u jeedinteeda laga reebo. Ruuxii xaajo gudanayay oo loo diidan yahay, maxaa loo diidan yahay? Inuu qiblada u jeedsado markuu xaajo gudanayo, ama inuu u daba jeediyo gadaasha u jeediyo, labada arrimood baa loo diidaya. can abi hurairata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu calayhi wa alihi wasalam qaala, wuxuu yidhi, idaa goortii jalasa uu fadhiisto axadukum midkiin, lixaajatihi xaajadiisa markuu u fadhiisto, falaa yastaqbil, yuusan u jeedsanin, alqiblata, qiblada yuusan u jeedsanin, walaa yastadbirhaa, yuuna una daba jeedinin, yuusan qaabilin, dabadana yuusan u jeedin. Roo waxaa wariyay axmedu, axmed baa wariyay, wa muslimun, iyo muslim baa wariyay xadiidkaasi. Wuxuu diidan yahay marka la xaajo gudanayo inaad qiblada u jeedsato iyo inaad u daba jeediso. Waxaana deliishanaya culimmada qabta, meesha aad ku xaajo gudanayso ama meel dhisma ah oo asturan ha noqoto ama meel saxara iyo bannaan ha noqoto, haddaad xaajo gudanayso laba gooraba ama musqul ku jira ama bannaan ku xaajo gudee, laguma ogola inaad u jeedsato qiblada iyo inaad u daba jeedisatoona. Tayib, qiblada la ixtiraamaya. Wa fi riwaayati alkhamsa, waxaa ku sugan ila tirmidiya, tirmidi mooye, inuu nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam, innamaa ana, anugu lakum, idinka, waxaan idiin ahay bimanzilati alwaalidi, waalidka booskiisoo kalaan idiin ahay. Innamaa ana, anugu lakum, idinka, xaal aan idiin sugnaaday wey, ama bimanzilati alwaalidi baan idiin ahay lakum, idinka. Innamaa ana, anugu bimanzilati alwaalidi baan ahay, waalid booskii ayaan lakum, idinka, idiin ahay. Idinka waxaan idiin joogaa booskii waalid oo kale. Maxaa yeelay nebiga sallallahu alayhi wasallam suxaasaskiisa qur-aanku ma dhihin, hooyooyin bay dihin. Wa aswaajuhu ummahaatukum, haddii nebiga xaasaskiisu hooyooyinkeen ay yihiin, nebiguna waa bimanzilati alabwa, aabbo oo kaluu inoo yahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Tayib, bal yacni aabbo waa inooga xaq badan yahay, waana inooga rifqi iyo ixsaan badan yahay. innamaa ana anugu lakum idinka bimanzilati alwaalidi, waalid booskiisoo kalena idin joogaa. ucallimukum, waan idin bari wixii dantiiniiyo maslaxadiinnaan idin baraya adduunya aakharaba. ee fa idaa goortii ataa uu yimaado axadukum midkiin, alghaa'ita, meesha uu ku xaajo gudanayo, falaa yastaqbil, yuusan qaabilin, alqiblata, qiblada yuusan u jeesanin, walaa yastadbirhaa, yuusanna u daba jeedinin, walaa yastatib, yuusan yacni ku istijaysanin, biyamiinihi, gacantiisa midigta, gacanta midigta yuusan ku istijaysanin. istijadu ama biyaha noqoto oo inaad isaga dhaqdo nijaasadii iyo muxuu wixii kaa soo baxay, inaad gacanta midigta isaga dhaqdo, ama ha noqotee inaad isticmaalayso muxuu ahaayey tishuu iyo dhagax iyo qori iyo haddaad isticmaalayso ha noqoto, laba gooroba isdhaaba la yidhaa waa istijo. marka midigta inaad isticmaasho lama ogola, waana ijmaac inaan la ogolayn. wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal alay wasalam yaamuru, mid amra, bithalaathati axjaarin, saddex dhagax buu amri jiray. markaad biyo aadan ku istijaysanaynin, eed ku istijaysanayso waxaan biyo ahayn, sida muxuu ahaayey kuwaan hadda tilmaamayno kaleeto, dhagaxa iyo qoriga iyo muxuu ahay waraaqda iyo saddex dhagax buu nebigu amri jiray sal alay wasalam. saddex dhagax waa laga wadaa meesha, in saddex goor la mariyo, ama hal dhagax adigu dhinacyihiisa u qaybi, ama saddex dhagax soo xir. tayib, bithalaathati axjaari buu nebigu amri jiray saddex dhagax. wayanhaa, wuxuu reebi jiray, cani rawthi, saalada, warrimmati, iyo lafta. warrisma buu ii qoray aniga, hadduu saa idin qorayo sax maa, warrimma baa sax. tayib, waa lafta baaliyowday baa inta badan loo isticmaala. wuxuu isdiidi jiray nebigu sal alay wasalam in lagu istijaysto cani rawthi, saalada, wuxuu dhihi jiray waa rijsi, yaani waa nijaaso. saas wey macnaha lafdi galaan waxaa ku soo arooray ama xadiis kale ku yimi, saaladu waa jinka xoolihiisa yiquud u tahay. laftana wuxuu u diiday in lagu xaajada laysaga tiro, ayadana wuxuu nebigu sal alay wasalam, dacaamu ikhwaanikum min aljin, walaalihiina jinka cuntadoodii waay, ha ka wasakhaynina. marka bimacnaa waxa weye, markaad idinka lafta iska tuurtaan, iyagu laftaasaa hilib loo saaraayo, meeshaasay baga cunto ka helaan. marka rag cuntadii haddaad uun saxra isaga tirto, soo dagaal lagula geli maayo, ilfaa lagu qaadi. marka yacni waxa weeyaan, tanna tanaa lagu celleeyey, tanna tanaa lagu celleeyey. tayib, kuwaa marka laysagama tiri karayo. walaysa liaxmada, axmed uma sugnaanin fiihi, xadiidkan dhexdiisa, alamru, amrid, bilaxjaari, dhagaxyaasha lays amro. yacni wa kaana yaamuru bithalaathati axjaarin, axmed ma warinin, inta kalaase waris, saasu ka wadaa macna, laakiin inta kale waa isla ogolyahin. xadiidkan isaguna xadiidkii hore unbuu la mid yahay, yacni wuxuu diidan yahay in qiblada loo jeesado ama loo daba jeediyo marka la xaajo gudanayo, mana kala qaadin inaad meel dhisma ah ku jirto iyo inaad meel saxara ah oo bannaan ku xaajo gudanaysa ma kala qaadin, si duuduuban ayuu u reebay oo u diiday. wa can abi ayuuba, xadiidkani marka qaybtan lafdigan ay khamsadu soo saareen ila tirmidiya, waxaa saxiixiyey ibnu khusayma, ibnu xibbaan, nawawi, waxaa sanadkiisa taxsiiniyey sheekh alalbani, qaarkiina muslim buu ku yaalla. wa can abi ayuubin alansaari, can nabiyi sal alay wasalam, nebigu wuxuu ka warin, qaala, inuu nebigu yidhi, idaa goortii ataytum, aad timaadaan, alghaa'ita, aad timaadaan meeshaad ku xaajo gudanaysaan ama xaajo gudashadiiba, falaa tastaqbiluu, ha u jeesanina, alqiblata, qiblada ha u jeesanina, walaa tastadbiruuha, hana u daba jeedinina, walaakin shariquu, laakiin baryaysta, aw gharibuu, ama galbeedsada, qorax baxsada ama qorax dhacsada. saas wey macnaa shariquu, bimacnaa qorax ka soo bax u jeesada, aw amase gharibuu, ama qorax dhac u jeesada iyo galbeed, labadaa midun u jeesada. qaala abu ayuub, wuxuu yidhi, faqadimnaa, waxaan soo gallay oo nimid buu yidhi, ashaama, shaam baa nimid buu yidhi, shaamana waa la yidhahda, yacni marka nebigu sal alay slm arrintaa naga reebay kadib ayaa waxaanu nimid buri shaam, shaam baanu nimid. Fa wajadnaa waxaan helay buri maraaxiido ayaan helay, musqulo. Asalka maraaxiidu waa jamcu mirxaad, mirxaadkana waxa la yahay muqtasalka, meesha lagu qabaysa la dhihi jiray, laakiin meesha lagu xaaja gudana waa loo isticmaalaa, iyadana loo jeedaa. Fa wajadnaa waxaan helay buri maraaxiida, meelo lagu xaaja guto iyo musqulaan helay, taasoo qad buniya la dhisay naxwa alkacbati, kacbada xaggeeda loo dhisay. Ummadihii hore dee yani meesha loogu tegay dhulka yani shaam laga qabsaday qaar soo islaameene musqulahay dhisteen baa qaar ka mid a xagga u jeedeen kacbada iyo qiblada u jeedeen, meeshii bay marka markay tageen bay sidii ugu tageen. Tayib, fananxarifu markaasaanu leexan jirnay buu yidhi canhaa xaggeeda, wax yar baan iska babci jirnay buu yidhi. Wanastakfiru allaha tacaalaa, ilaahay baanan dembi dhaaf weydiisan jirnay. Muttafaqun calayh. Nanxarif waxa waay maadaama musqushii ay u dhisan tahay ujeeda xagga yacni waxa waay qiblada, wax yar markuu ku fadhiistaan bay wax yar isyara babci jireeno way iska yara jeedin jireen, dhinac bay isu yara babci jireen macnaha, ilaahayna dembi dhaaf ay weydiisan jireen. Taqriiban waxaa ka muuqata wax yar isbabcidaa isbabcayaani ka wada jeedsi ma ah, oo inay ka wada jeedsadaan musqushii baan saamaxaynin iyo qaabka ay u dhisan tahay. sidaas daraaddeed bay ilaahay dembi dhaaf weydiisan jireen. culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin yacani waxa waya fanastakfiru llaha, cidda ilaahay dembi dhaaf loo weydiinaya ayaga meehe, kii sidan u dhisay bay ilaahay dembi dhaaf u weydiin jireen. wanastakfiru llaha libaaniiha, wa kii dhisay oo wuxuu yahay bay lama yaqaana kaas. marka waxaa ka fiican nastakfiru llaha in la yidhaahdo inxiraafka ayaan keenaynin yacni kamaal yacni waxa weeyaan muxuu ahaay alinxiraaf can alqibla. ayib, muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray, bal akhrajahu aljamaaca, kulligood baa soo wada saaray xadiidkaa isaga xadiidu abi ayuub, wuxuu daliil u yahay isagana sida xadiista hore oo kale ujeedsiga iyo daba ujeedinta labadaba waa diiday qiblada in loo jeeday, wuxuuse ku daray walaakin shariquu aw gharibuu, shariquu aw gharibuu, shariquu aw gharibuu waa madiina markaa la joogaa, madiina la joogaa, madiina marka la joogo kacbadu dhankay kaasoo xigtaa, ya koonfur bay kaasoo xigtaa soo ma, maadaama kacbadu ay koonfur soo xigto, hadday bari u jeesadaan iyo qorax ka soo baxna iyo hadday qorax dhac u jeesadaan labadaba umana ayna jeesanin umana ayna daba jeedinin soo ma, waa innagoo kale way marka, innagana waa la mid baanahay. markaan koonfur ka joogno iyagu waxay ka joogeen madiina waqooyi bay ka jirtaa soo ma, annagana dhankii kale ee koonfurtan ka xignaa kacbada, isla nafsi shay baanahay marka. walaakin shariquu aw gharibuu, haddaan ay u jeesadaan maqrib kacbadii bay u jeesanayaan, kuwa qarbi iyo galbeed xigana hadday ay bari u jeesadaan kacbadii bay u jeesanayaan. marka shariqu waqaribu waxay u taallaa dadka waqooyiga ka xiga iyo dadka koonfurta ka xiga yacni kacbada ka xiga, qolyaha kale labada jihe kale ka xiga ayagu waxay noqonayaan ama u jeesada koonfur ama u jeesada waqooyi, taasay noqonaysa. marka garo oo xadiidku meeshan la joogee laga hadlayo markaa saxaabada nebiga uu kula hadlayo waa madiina, saasay macnaa halkaasay marka ku qaydan tahay iyo wixii markaasi waafaqsan. ayib, xadiidkaasi qaybtiisan walaakin shariquu aw gharibuu wuxuu meesha ka saarayaa xadiid aan waxba ka jirin oo muxuu ahaayey culimmada qaarkoodna ay yidhaahdaan waa mawduuc, qaarna waa munkar ay yidhaahdaan, oo dhahaya barina ha u jeesanina oo qoraxda xaggay ka soo baxda xaggay qoraxda u dhacdana ha u jeesanina, waana midda keentay inay fuqahada qaarkood yidhaahdaan afarta qiblaba looma jeesan karo, afarta jihaba bari ha u jeesan oo galbeed ha u jeesan oo koonfur ha u jeesan oo waqooyi ha u jeesan. soomaaliduna ay tiri wadaadaanna wareeriyey ay ka ratibeen, ninkii kor u kaajay soo garanmaysa, ninkii kor isugu kaajay dhehe war maxaad u kaadid oo kor isugu kaadid, dee wadaadaanna wareeriyey, jihooyinkii oo dhan bay naga soo xidheen. marka xadiiska dadka jihooyinka dhan ka xidhay wax jira maaha, wadaado fuqahaa baana wax ku dhisay. xadiiska jiraayo waxa weeyaan shariquu aw gharibuu, qorax kasoo baxna waa lala qaabili karaa u dhicitaankeedana waa lala qaabili karaa. waxa la diidan yahay waa un qiblada ama qoraxda iyo dhankay u dhacday dhanka ka soo baxdo dan kamali wax macnoo nagaga maqan ma jiro. axaadiistaasi marka waxay ku tusaysaa oo ay isku waafaqsan tahay inay diiday in qiblada loola jeesado ama loo daba jeediyo markaad xaajo gudanayso, mana ayna kala qaadin ama musqul dhisan ku dhex jir oo meel dhismaa ku dhex jir ama meel bannaan ku xaajo gudo, mayna kala qaadin, way wada reebtay. Tayib, baabu jawaazi dalika buu sheekhu marka baabu jawaazi dalika arrinkaa bannaanidiisu baab u yahay bayna albunyaani dhismooyinka dhexdooda uu ku bannaan yahay. dalika muxuu yahay? u daba jeedinta iyo u jeesiga kacbada iyo qiblada, arrinkaasi inuu bannaan yahay haddii dhisme dhexdii aad ku xaajo gudanayso taasi inay bannaan tahay buu baab u yahay. oo muxuu doonaya inuu ku yidhaahdo axaadiistan hadda ka soo hadlaynay ee reebtay hana u jeesanina hana u daba jeedinina lahayd waa markaad meel bannaan fadhido, laakiin markaad dhismo ku xaajo gudanayso ayada axaadiis kala ku soo aroortay dhegaysa waay taas marka meeshaa saar ama musqul iyo meel dhisan. axaadiisteedu waatan buu ku leeyahay baabu jawaazi dalika arrinkaa bannaanidiisu baab u yahay bayna albunyaani dhismayaalka dhexdooda inuu ku bannaan yahay marka lagu xaajo gudanayo waay. can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi raqaytu waxaan fuulay buu yidhi yowman maalin calaa beyti xafsata xafsa gurigeeda korkiisaan fuulay buu yidhi. xafsa gurigeeda waa gurigii nebiga sal alla alay wasalam. fara'aytu waxaan arkay xafsa nabigaa qabay waa ummulmuminiin waay. fara'aytu waxaan arkay buu yidhi annabiya nebiga sal allahu calayhi wa aalihi wasalam calaa xaajatihi isagoo xaajadiisa korkeeda ku sugan, isagoo xaajo gudanaya ayaan korka arkay buu yidhi. yacni musqushii kor bay ka bannaantay, dhinacyaha way ka dhisan tahay laakiin kor bay ka bannaantay. marka guri buu intuu fuulay ayuu guriga korkiisii ishiisii waxay qabatay nebigoo fadhiya oo xaajo gudanaya ayaa arkay buuyi. tayib, fara'aytu waxaan arkay buu yidhi annabiya sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo calaa xaajatihi xaajadiisa korkeeda ku sugan mustaqbila ashaami oo shaam u sii jeeda mustadbira alkacbati kacbadana u daba jeediyey. rawxa wariyey aljamaaca bimacnaa waxa weeyaan nebigu qaabka uu u fadhiyo markaan arkay buu dhismuhu ku dhex jiraayo meel dhisan buu ku xaajo gudanayo korka furan markaan arkay buu yidhi shaam buu u sii jeeday. shaam waxay ka jirtaa madiina dhankay ka jirtaa waqooyi bay ka jirtaa soo ma shaam waqooyi bay ka jirtaa marka waxaan wuxuu usii jeedaa buu yidhi shaam buu usii jeedaa qaar dembihiisii xagga dambena waxay u jeedaa kacbaday usii jeedaa. tayib, mustadbir alkacba xadiidkaas waxaa daliishaday culimmada kala qaaday istidbaarka iyo istiqbaalka oo waxay yidhaahdeen istiqbaalku waa jaa'is laakiin istidbaarku maya. in muxuu ahaayey loo waxaan dhihi lahaa istidbaarka in loo daba jeediyaa bay ogolaadeen, in lagu jeedsado oo qaarhoraha lagu jeediyana way diideen. xadiidkan bay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen nebigaas u daba jeediyey ama u jeedsigeeda wax bannaynaya ma hayn, axaadiistii way diiday. saas way macnaa halka axaadiiskaasi qoladaasi dirshanay kala qaadaya oo muxuu ahaay kala farqinaya, waana madhab bacdu ahli lcilmi ay marayaan. tayib, oo muxuu ahaayey uu ka mid yahay masalan alimaam abu xaniifa iyo axmed ibnu xambal fi riwaayatayn, axmed fi riwaaya wa abi xaniif fi riwaaya ayaa qaba oo deliishanaya xadiidka oo waxay leeyihiin laa yajuuzu listiqbaalu bixaalin bikhilaafi listidbaar fi inuu jaa'is. waxaan jaabir ibn cabdillaahi qaala wuxuu yihi nahaa wuxuu reebay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam nebigu wuxuu reebay an nastaqbila inaanu qaabilo alqiblata qiblada inaan la qaabilo bibawlin kaadi inaan la qaabilo. fara'aytuhu waxaan arkay buu yidhi markaa qabla an yuqbada intaan la qibdoonin bicaamin sanad ka hor qabla an yuqbada intaan la qibdoonin ka hor bicaamin sanad yastaqbiluhaa isagoo la qaabilayo kusii jeeda. rawxa wariyey alkhamsatu shantii baa warisay ila annasaa'iya nasaa'i mooye. waxaa saxiixiyey xadiidka alimaam albukhaari, abu cali ibnu sakan, xaakim, dahabi baa ku waafaqay, ibnu khusayma, ibnu xibbaan, waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi b Bazaar, Nawawi, Sheikh Albani iyo qeyrkood macna sidaasana saxiixa inuu sanadkiisu uu xasan yahay, maxaa yeelay Maxamed ibn Isxaaq baa ku jira oo xasanul xadiis. Marka xadiisku waa sugan yahay, nebigu wuxuu reebay in qiblada lala qaabilo kaadi ha, kadib baa waxaan arkay buu yidhi dhimashadiisii ka hor hal sano isagoo la qaabilaya. Tayib, xadiidkana waxaa dilishaday qolyaha qaba waa lala qaabili karaa ha, waana loola jeedsan karaa. Haddayba qaabilidii in loo jeedsada ay sugantay, dee waxa weeye muxuu ahay u daba jeedintuna waa ka sixag jirta, halkaasna qolaa martay. masalada khilaafkeedu ma sahlana. oo qolaa waxay leeyihi jaa'izun fii kulli alaxwaal, ama banaan joog ama mashquul ku jir, xor baa tahay. u daba jeedi, u jeeso, ka sii jeeso, khalaas. maxaa yeelay bay leeyihiin xadiidkan oo hal sano uun ka horreeyay dhimashadii nebiga ayaa ku tusaya sal allahu alayhi wasalam in axaadiista kale la nasakhay, kanaa ka dambeeyey bay marka leeyihin. saas daraaddeed labada xaalaba way bannaan tahay bay mareen culimmada aan tilmaanay. waxaa ka mid a, waxaan u dhihi lahaa rabiicatu ra'yi baa ka mid a, oo imaamu maalik sheekhiisii ahaa iyo daawuud ibn dhaahiri, raggaasaa maray oo cuskanaya macnaha. tayib, wa can caaisha radiallahu canha, laakiin waxaa lagaga jawaabaa oo la yidhaahdaa midda hore oo xadiidka waxaan u tegi doonaa cabdullaahi ibnu cumar ee hadda aan soo sheegnay, waxaa lagaga jawaabaa xadiidkani wuxuu ka hadlayaa xaaladda uu ruuxu meel dhisan uu ku xaajo gudanayo. amaa kan jaabir ibn cabdillaah, culimmadu waxay isagana yidhaahdaan oy kaga jawaabaan muxuu ahaayey horta naskhiga inuu xadiisa kale ka dambeeyo nasakhay wax daliila ma leh, oo midaas iyada ah sax ma aha. laakiin waxay qaar leeyihiin nebiga sal allahu alayhi wasalam ayaa sameeyey, sida ibnu qayim iyo ibnu xajar iyo dham ay leeyihiin, samaynta nebigu uu sameeyeyna duruuf ku kalliftayba waa xaalad khaas ah. nusuustan keliya, axaadiistan kale caamka ah ma khasisi karay leeyihin, xadiistan kale caamka ma khasisi karo. haddii kale waxaa lagu xambaarayaa inuu nebigu sal allahu alayhi wasalam meel dhisma a fadhiyey, ama saasaa lagu xambaaray. shawkaani isaga waxaa caadi ah haddii ficilka nebiga iyo qowlkiisu iscaarido wuxuu dhihi ficilku nebigu khaas ku yahay, qowlkana nebiga waxaa iskale ummadda. ra'yigaasi waa madhab bacdi alusuuliyiin, waxaana shawkaani baana inta badan mara kitaabkiisan hadda sharaxa uwa kitaabkan aan hayno ee nool awtaarka ana inta badan halkaasuu marayaa madhab shawkaani baa la yidhaha. idaa tacaarada ficlu rasuul maca qowlihi, wuxuu leeyahay qowluhu lilumma wa ficluhu khaasun bih, waana tarjiix sax ma ah. tijaahaasi jumhuur alusuuliyiin iyo culimmadu ma qabaan, isagu halkaasuu marinaya, laakiin sax ma aysan. wa can caaishata radi allahu canha qaalad, waxay tidhi dukira, waa la sheegay lirasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam, waxaa loo sheegay anna naasan dad yakrahuuna inay kahanayaan an yastaqbiluu inay u jeesadaan alqiblata qiblada inay ula jeesadaan bifuruujihim xubnahooda taranka inay ula jeesadaan yacni inay xubnaha taranka ula jeesadaan qiblada dad inay kahanayaan oo dhibsanayaan oo diidan yihiin, arrintaasaa nebiga loo sheegay sal allahu alayhi wasalam. faqaala markaasaa wuxuu yihi awaqad facaluuhaa, oo miyay sameeyeen, ma xaqiiqaa inay sameeyeen inay kahadeen oo ay dhibsadeen dadka qaarkood in qiblada loola jeesado, ma jirtaa inay arrintaa dad dhibsadeen? haa baa la yidhi, waa jirtaa. markaasaa wuxuu yihi xawiluu wareejiya maqcadii, makaanu fadhigayga qaar dambaha wa qibala alqiblati, qiblada xaggeeda u jeediya buu yihi. qolyihii baa macnaha diiday ee kahaday ayaa lagu diidan, ma dad baaba diiday, haa aniga qaar dambahayga qiblada iigu jeediya buu yihi. si war yaani waxa weeyaan muxuu ahay looguba quus qaataba weysha gowrac wey, dibuga ku quus qaate. haddiiba warkii nebigu markuu soo gaadhay isaguba qaar dambihiisii ijeediya uu yidhi, ma war dambaa yaal, khalaas. tayib, hadduu xadiidku asixi lah waa roonan lah, laakiin waa la haystaa. rawxa wariyay xadiidka isaga axmedu axmed baa wariyay, wabnu maaja ibnu aaja baa wariyay, kadalika taxaawi daraqutni, bukhaari fi taariikh iyo keyrkood baa soo saaray. xadiidku waa munkar, saas macna munkar, waa daciif, weliba dacfigiisu shadiid yahay. tayib, waxaa sidaa xukumay alimaamu dahabi, wuxuu leeyahay waa munkar. ibnu xazmi wuxuu leeyahy waa saaqit. sheekh albani wuxuu daciifada ku leeyahy waa munkar. daciif ibnu maajana wuxuu leeyahy waa daciif. والصواب إنه منكر ساس معنى بحث ممتعة وهذا قيمة بدن أي حديثك كقريش الشيخ الباني عليه رحمة الله وحونا كل شيء حديثك إلى سديد وحن لله لح إلا ضد إنه قبو يعني وحوي إنكار كانت أساس كينس حماد بن سلمة ولا يسكو خلافي خالد بن الحذاء خالد بن الحذاء ولا يسكو خلافي خالد بن أبي الصلت أو مجهولة ثقة أو خلافي مخالفة الثقة انقطاع بين عراك وعائشة أو انقطاع كجر ومنقطع سنة كيسو يهي متنك أو منكر أو نكار كجرت إلى لحظة إلا ضد حديثك مركة ومنكر يعني وحوي وضعيف جدا وحجر ما وعن مروان ابن عن مروان الأصفر قال وحل رأيت وحن أرك ابن عمر ابن عمر بان أرك يقولي وأناخ فريسيي راحلته هشي سيبو فريسي مستقبل القبلة قبلة حال أوتشيد يبول حال مستقبل القبلة حالة تايد راحلة مد قبلة حق يده حكته ها أو مستقبل القبلة حال يمد قبلة أوتشيد أو يبول كاتشي إليها حق يده هشي انتو فريسي أو حق قبلة اسكحتشي أيها الدنا حق يده أوكاتشي ها يعني هو فريسي كدبنا أيده اسكو أدي حق قبلتنا وكحكتا استقونا قبلته أجهده كدبنا وكاتش وابن عمر صحابي فقلت مركز أبو حريب يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أو أليس ميوسنا هين قد نهي مثل الربيع عن ذلك أرنك وهذه قبلتك كايدة أولتش سيدي سؤال لما ديدين أرنك أو يعني وحوي لما الربيع قال وحول بلا والله الربيع واجرتا واجرتا إلا الربيع إنما نهي وحا أنسل الربيع عن هذا أرنك وحا أول الربي في الفضاء ميلها بنانك ميلها الصحراء بنانك أيال الربي فإذا كان هدوء هذا بينك وبين القبلة هذه القبلة لحظة إن هدوء هذا شيء شيء أو يسترك كأسطري وكقرني هذه القبلة الشيء هدوء إذن لحي وكأسطري فلا بأس وحده وملبه ابن عمر فقه جيسي فهم كي سوا سوما فقه هو أي ومعناه وحو فهمي مركو النبي قنا الرابي الساقو الصمين يو ميل يمحو اهاي لس دحدت فرقيو او اسي قدال اجيدين ينا او اركو الصمين الساقي انو الرابينا او اركي ايو ابن عمر وحو كفهمي رابي الدنوا مركاد ميل بنام فرده او اذي يو كعبادة آن ليدين دحينين لغا استرين او قولان شهن ايا الصمين تو نبي قو سمييينا ومركز ميل قرصون كتيرتو أذي قبلة دي ليدين دحيو وحون كا قرنيان وكا أسطوريان أوضن كوباناني طيب روح وري أبو داود باوري إلا كتيرتا أثر كا إساقو عن عنة الحسن بن الذكوان با كتيرتا وانا مدلس لكن عند الحاكم بو عديي تحديثو سمع عديي ساس دراد علة التدليس ماشا ويكاب حدي حديث كنا واسوين أثر كواسوين وحصحي الإمام الدارقطني حاكم ذهبي وحا تحسيني الإمام حازمي حافظ بن حجر في الفتح شيخ الباني في صحيح أبي داود حديثك وحسن محايا لي حسن ابن ذكوان وصدوق يخطئ علة التدليس نماشا ويكبح ذي وحسن مركة أثر كاسي أثر كا ابن عمر وحسن أحاديث تاسي مركة أي علماء ذو مركة كوغل أركتي بدل مين سو أحاديث فربضل ما سؤالون نبي قيوه الصمينية صلى الله عليه وسلم ورابي سجيب السمي وحنا رما صاروري هل كاسي مركا إلى تقريبا واحد طبان قول كدو بيع علماء مسألة اسمه خلافين قار كم إذا ما صوت المعنى قار واحد إلى هذين ما بنانا إن لو دب تشيديو إن لو تشيس هذا من ذا أما ميل بنان شوك أما مسؤول كتر وميل اسماء دحجو عقب رأي قاسي سفيان الثوري أبو الثوري أحمد في رواية إيه. قالنا واحد إلى هذين ما حالد والبوا بنانت وحديثتي مركا فعل كي النبي كي تاسع عسكاني وكان صور شيء قولنا وحي لهذين مايا مركا ميل بنان شوكتنا وحارهن ما بنانا مركا ميل بسماء كوتيرتا موحكا أسطرنا وي بنانتا هاي وانا مذهب الجمهور سيداسي حديث دكو جمعيان عبد الله بن عمر فقهي كيسا هي فهم كيسا سيدا وحديث دكو جمعيي سيداسي جمهور تنا مرتاي ووحا مري ومذهب مالك الإمام مالك شافعي أحمد في رواية بل ابن حجر وحو تيري جمهور العلماء إن السيدة قبان وعن الرجحي رقب ضن محققين تاه وأنا السيدة حديث تو أيسقو إيمان كرتوا هذا مسؤول يميل اسمع دح كتشرتو أما وح كأسطرة أتكو آدم تهينا لب ملي haddii kaleeto hana u jeesinin hana u daba jeedinin. axaadiistuna labadaa macnay ku kala fadhidaa oo iskama hor imaanayso. sidaasi ayaa habboon oo muxuu ahay axaadiistu isugu imaanaysaa, khilaafna uusan dhexdeeda oolaynin. khilaafka daahirka iyo tacaarudka daahirka saasuu ku dhammaanayaa. madhabka jumhuurtaana xoog badan, madhabka jumhuurta ayaa xoog badan, wailaa waxaa imaanaysa haddaan sidaa la marin siyaabaha kale laysku waafajinayo dacfi baa ku jira. sida yacni sida laysku waafajiyo ama lagu jamciyo tana u ron oo culimmadu u badan yihiin macna. fadla shaqaadan. baabu irtiyaadi almakaan, yacni madhabkaas culimmadu u badan yihiin oo xadiista laysku waafajinayo waxaa ku tusaya xadiiska ibnu cumar ee baabkan hadda u dambeeya u horeeya, wuxuu ku tusayaa inuu nebigu kacbada u daba jeediyey. xadiidka ka dambeeya jaabirna wuxuu ku tusayaa inuu u jeedsaday, marka inuu u daba jeediyeyna way sugan tahay, inuu u jeedsadayna way sugan tahay, inuu reebayna way sugan tahay. saasaa marka laysu waafajinaya. baabu irtiyaadi almakaani, meeshii raadinteeduu baab u yahay, arrakhwi ee jiricsanayd, wamaa yukrahu iyo wixii la kahanayay iyuu baab u yahay, attakhalli iyo wamaa yukrahu waxyaabaha la kahdo, attakhalli ku xaajo gudasho, fiihi dhexdiisa lagu xaajo guto, meelaha in lagu xaajo guto la kahanayo shareecadu diidantoo la kahanayo oo aan la rabin macnaha. irtiyaadka bimacnaa talab waay, markaad kaajayso ama xaajo gudanayso in aad raadiso oo dalabto meel jilicsan. maxaa laga wadaa? si aysan nijaasadu kuugu soo noqonin. oo dee markaad meel gebiibo adag aad ku kaadido soo kaayidu kugu soo fanfarini mayso, haddaad fadhidana way kugu soo noqon, haddaad taagan tahayna warkeedaba iska daa. marka meel jilicsan oo wixii markaad muxuu ahay aad gaadhsiiso aan dib kuugu soo celinaynin, meeshaa inaad raadiso. irtiyaadu lmakaani rakhwi iyo wamaa yukrahu waxyaabaha la kahdo, attakhallii fiihi ku xaajo gudashadiisa, meelaha aan la ogolayn in lagu xaajo guto. saas macna labadaa arrimood baa wey. can abi muusa radia allahu tacaala canhu qaala, wuxuu ihi muusa alashcari, maala wuu leexday rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ba wuu leexday ilaa damithin, damith meel macnaha jilicsan ayuu u leexday, oo ilaa jambi xaa'itin, yacni derbi dhinaciisa ah, ilaa jambi xaa'itin buu u leexday, ilaa damithin buu u leexday, meel jilicsan oo dabacsan, ilaa jambi xaa'itin buu u leexday ka badan. fa baala, markaasuu kaajay nebigu sal allah alayh wasalam, wa qaala, wuxuuna yidhi, idaa goortii baala uu kaajayo axadukum midkiin, falyartad, ha dalbo meel jilicsan, ha u dalbo, libowlihi kaadidiisa, falyartad, ha dalbo yacni makaanan rakhwan wa meel dabacsan oo jilicsan, ha u dalbo, libowlihi kaadidiisa. rawa waxaa wariyay axmedu, axmed baa wariyay abu daawuuda, waa daciif, daciifun, maxaa yeelay muxuu ahaayey cabdullaahi ibni cabbaas ninka xadiidka ka warinaya, cabdullahi ibni cabbaas baa abu muuse ka warinaya. marka cabdillaahi ninka ka warinaya taabiciga ayaa wuxuu yahay nin majhuul ah oo mubham ah, shaykh wa can shaykhin can ibni cabbaas oo sheekh uu yaa tahay lama yaqaan, waa mubham majhuul ah, cilladaas uu xadiidku daciifiyay. sidaas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaamu albagawi, mundiri, nawawi, waliyuddiin alciraaqi, albani, waliba wuxuu radiyey sheekh albani, suyuuti iyo manaawi oo xadiidka daciif, waxaan u jeedaayey muxuu ahay taxsiiniyey, xadiidkan taxsiiniyey ayuu radiyey. saasaana sa xadiidku waa daciif, waana xadiidka ugu horeeya oo daciif ah fii sunani abi daawuud, sunan abi daawuud xadiidka ugu horeeya daciifkaawa. ayib, xadiidkaasi wuxuu faa'iideyn lahaa hadduu asixi lahaa, culimmada qaarkoodna ay u deliishadeen kaadida in loo raadiyo meel jilicsan oo markaad ku kaajaysa ayna kugu soo noqonayn. adiga waxaad garataa odka waxaa laga hadlayaa dhul kaadida lagu sii daynayo, laakiin musqul lagu kaajahayo oo muxuu ahaayey middan hadda la isticmaalo ah, waxay ka imaanaysaa uun yayna kugu soo noqonin kaadidu, halkaa unbay iska waafaqayaan. laakiin meel jilicsan haddaad maqasho waa dhul iyo meelo noocaas oo kale. وعن قتادة وحل قورنا عن عبد الله بن سرجس قتادة بن دعامة قال وحر إنها وريب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحر ريب أن يبال إن لك سوف الجحر وحو إنه قلي وهلك كب الله بني محو هاي ميلها أن لقو كاتش كرن السلة دفرة وميل جدعسن إن لور راديو كوساب سن حديث كوساب سن كحديث أهان مصقنا لكن كمسألة أهان وحيسو قليسة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب صوما وحواجب أينات كاذي إسكيل عليس يعني جاسدة وحي أيضا أكال ميني إستقل أنتي آذن إسكيل عليك رينينا واجب نغنى من باب وجوب الوسائل ومركا أما كحديثان ما أصحن كحديثان ما أصحن لأن نجاسة هي كاذبة الصحراء إن إسكيل عليه ولازم إسكيل علي أنتي هذاي كحرنتو إن هذا مال شل عسل لقادو حق على سمرك الله جفيري لازم يكون نغنيس لأن مقصود كبان حقيقة بين إلا وسيلة إن أنا مرتم وياه لكن هذي أد حقيقتين إيسو إن إيسن كوجسون نغنيين لازم ما مركز مرك حديثان وما أصحن لكن كمسألة واضح طيب وعن قتادة توحى لقورنا عن عبد الله بن سرجس قال وحر إنها أور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحر ربي أن يبال إن لكاتو في الجحر قدك دحديس قدتك إن لغوكاتو قدتك أم عياناتك أم حيواناتك أم حساس أي قلان إن لغوكاتو قالوا وحيدا ذن لقتادة قد أتوا حيكوي لهذين أرضذي باكوي قتادة من الدعامة تعبيع الحديث كورنا أي أرضذي وحيكوي لهن ما يكره محال لوكا هنيا من البول كاذيدا أو في الجحر قدك دحديس لغوكاتي ما يكرهم حال لو كهنيا اما يعني وحوي السبب تي لو كهنيا من البول في الجحر لو كاج قد كايدا لو كاجيو ان لك هذا مخا كينا ها شرعو كانيس فقالوا وحولي يقالوا وحلي هذا انها ايذ قدتكو مساكن الجن جنك يعني غريه سي واحد شيم با دغنو اي غريه اوت دد غريه اي دغيه نا دد كايد سو خلط ما روح وري احمد واحمد داوري والنسائي وابو داود باوري وكذلك حاكم بيهقي بصوصاري وحصحيح حديث حاكم ذهبي باكو وافقي وحا ضعيفي ابن تركماني يا الباني ساسار صح حديثكم مسقنا وضعيف طيب ضعف قيس الصوبته كيدني سنه وحوي قتاده ابن دعامه صحابي ان انس اهين انه وح كم مقلي بالاسكو خلافسين عبد الله بن سرجس وصحابي حديث كورينيا إنه كم مقلي إنه وح كم مقلي إنه صن وح كم مقلين بخلاف بين المحدثين حين خلاف كاس مركي لقتهجو قتادة ومدلس وانا عن عني سماع سنة والسكو خلاف سنة هي اللقاء جيس وعبد الله بن سرجس لكل من علده حقيقي قال مركه وخوف التدليس أما التدليس إيوه خوف عدم سماعه علده صح حديثه ضعيف ليا هاي وعلة التدليس كاس أيا معناها أصل كاء علوين كحديثك اللي هو علي حساس ترديد وحديثك ضعيف لي هاي ما صقنا حديث عبد الله بن سرجس أما سرجس ما صقنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول علماء قاركود وحيكو عليان وإلى هذان محوق هاي حياناتك هي حيواناتك ميشو كتشرة هذي أي كل باتون يان كاذي ذا أتكو كاتشس ومن هذه الحيثية بان لأقلين وأنا صح لأنه نولها إن الله يو أو لسكدل أو لطلبه شرع ذو موقعه اللهم وحي مؤذية وصائل وضدك لبا أستغل من هذه الحيثية وألقى أقول هذا حيالي شرع ذو أقوله تمام نولها إنك سكلي عياناتك إن لدل الله موقعه هذه كايدة ذو مركة إيكيانيس ونوله إن أدمي شكوبة بإينيس مايا موقعه مركز شكي مالتا أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اسكتشرا ألا عينيني لبض اللعنة كينا لبض اللعنة السبب ألا عينيني كوا وح لعنضين نقول له هذا دل تفسير كصحة لكن يجو حمل لعنضاني صوبت اللعنة كينا من باب إقامة المسبب مقام السبب مقام السبب قال وحيدا ومن لعنانك وحلعن ذمحيه يا رسول الله رسولك الهي قال وحيدا الذي متك يتخلى حاجة قذنية fii ariiqi innaasi dadka jidkooda ku xaajo gudanaya aw amase fii dillihim ama meeshay harsadaan iyo hooskooda ku xaajo gudanaya waay. Ayib, kuwa lacnada keena, labada shay ee lacnada keena iska jira laydin leeyahay waa midka ku xaajo gudanaya dadku jidkay maraan ku kaajaya oo ku saxaroonaya, ama hooska ay harsadaan ku xaajo gudanaya oo ku kaajaya oo ku saxaroonaya. Rawaxa wariyay axmed, axmed baa wariyay, wa muslimun wa abu daawuuda, arrimahaasi lacnad bay soo jiidaan oo keenaan, waxaa laga wadaa waa lagu habaari waana lagu lacnadi. Markaad jidkii intaad qashin dhigto ay dadkii ay muxuu ahay dharkoodii iyo lugtoodii iyo ay ishoodii iyo ay qabato yacani dhibsadaan, bal alla kugu rid bay kuleeyihin, war muxuu meeshan kala doonay, ma meel kalu waay, balaayaa kugu dhacday. In lagu lacnadana way dhici kartaa, in lagu habaarana way dhici kartaa. Lacnad ilaahay kugu dhacday, waru meel ka fiican la aado. Marka lacnad bay keenaan iyo habaar, dadkii muslimiinta iyo dadkii meesha marayay inay ku habaaraan oo ku lacnadaan bay keeni. Dee daalimna waa tahay, marka daalim waal tahay oo meelihii masaalixdii caamka ee dadku ka faa'iidaysanayeen, hooskay harsanayeen iyo geedaha harsanayeen iyo muxuu ahaay meelihii jidkay marayeen iyo haddaad ka wasakayso, na daalim baa tahay. Marka haddii daalim aad tahayna oo madluumku ku habaarana, habaarka waa loo aqbali, soo ma balaayo alla kugu rid haddii lagu yidhaha way kugu dhici, ha fogaata ha dhawaate, laanna daalim baa tahay. Ayib, wacan abi saciid alximyari can mucaad ibnu jabal, waxay kutusi xadiidkaasi faa'iidaynayaan meelaha dadku ay marayaan iyo meelahay fadhiisanayaan iyo meelaha caamka iyo meelaha laga faa'iidaysto, in aan saxari iyo kaadi lala aadin oo la wasakhaynin, arrintaasi ayuu xadiidku kutusi, macnaha uu kutusayana waa taxriim bay faa'iidaynaysa, inay xaaraam tahay. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحر اتقوا اسكتشرا الملاعن كوى لعندها كينا لعند الصبابة الثلاثة صدح ذا صدح ذا لعندها كينا ومعين البرازة حاجة قدشو في الموارد اللي حاجة قد يعني مالها بيها اللي أرورو ضررك meelaha biyuhu galaan, yacni muxuu ahaay meelaha lagu aroore ee biyo galeenka dadku biyaha ka cabaan, wa qaaricati ariiq wa qaaricati ariiqi, iyo jirka bartamihiisa. Xadiiskii hore muxuu ina yidhi, ya xadii fii ariiqi innaasi, soo madhi dadka jidkooda, kani wuu sii qaydo, wuxuu yidhi jidka bartamihiisa, haddaad waxoogaa jidka ka yara leexiso la, kani wuxuu faa'iideynaya haddaad jidka ka yara leexisoynaan dhib lahayn. Saas macna wa qaaricati ariiq, wadilli, iyo harhka dhexdiisa, harhka meesha la harsado, geedaha la harsado macna. Rawaxa wariya abu daawuud baa wariyay, wa ibnu maaja, wa qaala wuxuuna yidhi huwa isagu mursalun, xadiidkaasi waa mursal buu yidhi. Mursalka wuxuu ka wadaa alimaamu abu daawuud, waa munqatic buu ka wadaa. Mutaqadimiintuna mursalka iyo munqatica iyo yacni waxa weeye marar fara badan itlaaq hal maday ku itlaaqi jireen. Mursal bimacnaa munqatic way u isticmaali jireen macna munqaica sanadkiisa kala go-an waay, xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira, sidoo imaamu abu daawuud uu tilmaamayo. Maxaa yeelay mucaad ibnu jabal iyo ninka ka warinaya abu saciidin alximyari xadiiska mayna kala maqlin. Abu saciidin alximyari mucaad muusan ka maqlin xadiidka. Waa midda labaade, ximyari waa nin majhuulon la garanay ninba, jahaale iyo wuxuu isku darsaday iyo inqitaac xadiidka, sidaa daraaddeed waxaa daciifiyey alimaamu almundiri ibnu xajar, saasay u daciifiyeen. Laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay, daciifba ha ahaadee sanadkiisu cilladaasi darteed daciif ha u ahaadee, shawaahid axaadiis u markhaati kacays uu leeyahay, axaadiistaa darteed buuna xasan ku noqonaya. Ayib, saas daraaddeed buu sheekh albaani caleyh raxmatullah fi lirwa uu ku taxsiiniyey, iyo saxiix abu daawuud labada. Waxaa sanadkiisa saxiixiyey xaakim iyo dahabi, nawawina sidoo kaleeto sanadkiisa waa jayid buu yidhi, laakiin kullu dalika sax ma aha, sanadkiisu saxiixna ma aha, jayidna maaha, waa daciif. Laakiin ka xadiidku ka xadiid ahaan lafdigiisa waxaa u markhaati kacaya xadiid kale, saasuuna ku noqonaya muxuu ahaayey uu xasan ku noqonaya. Almuhim, meelaha iyaga ah laguma xaajo gudan karo waxaa ka mid a meelaha biyomareenka. Ayib, وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوري لا يبولن يوسنكاتن أحدكم متكين يوسنكاتن في مستحمه ماشي سأوكو قبيست mustaxam istixmaamka asalkoodu meelaha lagu qabaysta waa ee qabayska loogu talagalay, wayna kala soocnaan jirtay meelaha qabayska iyo meelaha lagu xaajo guto. Marka mustaxamka yani waxaa laga keenay asalkeedu biyaha la kululaynaya lagu qabaysanayo. Ha tayib, laa yabuulanna yuusan kaa jirin axadukum midkiin fii mustaxamihi meesha uu ku qabaystay muqtasalkiisa ah, uma kadibna yatawadau uu weysaysanayo fiihi dhexdiisa uu ku weysaysanayo. intuu meeshii lagu qabaysanayay iyo baafkii qabayska intuu galo oo uu ku kaajo haddana yuusan ku weysa qaadanin. tayib, maxaa yeelay fa inna caamata alwaswaasi waswaaska badankii ama dhammaantii minhu isaga xaggiisu ka ahaado. markaad meeshii intaad ku kaadido haddana aad ku weysaysato soo waswaas ka qaadi maysid. yani waxa weeye war waxaan meeshii kaadida unbaad un biyihii ku duulduulisay haddana way kugu soo duulduuleen, maradii nijaasowday oo jirkii nijaasooyay oo balaayaa ku gashay halkaasuu waswaas kaa raacaya, shayaadiintuna kaa dabagelayaan. roo waxaa wariyay alkhamsatu shantii baa warisay, laakiin qowlahu thuma yatawadau fiihi lafdigaasi liaxmeda buu u sugnaaday waa abi daawuuda iyo abu daawuud faqad oo keliya, saas wey macnaa. tayib, yani lafdiga thuma yatawadau fiihi axmed iyo abu daawuud buu khaas ku yahay, laakiin intiisa kale way isla wariyeen, shantaa isla warisay. xadiidkaasi waa daciif isagana, tirmidi wuxuu leeyahay waa qariibun, wuxuuna ishaarayaa inuu daciif. cillada xadiidkuna waxa weeye waa cancanatu lxasan albasri waa, oo macnaha waxa weeyaan cabdullaahi ibnu mugafal waxaa ka warinaya xasan albasri taabicigii wuxuu caan ku ahaa inuu mudallis yahay wuuna cancaneeyey. cillada xadiidkuna waa kaas oo daciifu waay. tayib, saas daraaddeed buu sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuu ku daciifiyey daciifi abi daawuudka iyo keyrkiiba, wuxuuna radiyey xaakim iyo dahabi oo xadiidka saxiixiyey ayuu radiyey. waxaase inagaga filaan karay xadiid kaloo sugan baa jira, xadiid kaloo ku soo arooray inaan lagu kaaji karaynin meesha lagu qabaysto, xadiid noocaasaa jira oo sugan, kaasaana inagaga filan. saas wey macanaa. abu daawuud iyo nasaa'i ayaa soo saaray oo waxaa lafdigiisa uu yahay nahaa rasuululahi sal alay waslam an yamtashita axaduna kula yowmin aw yabuula fii muqtasalihi, wuxuu nebigu reebay sal alay waslam inuu ruuxana yani midkaya inuu maalin kasta uu shanlaysto. nebigu waa reebay sal alay waslam maalin kasta in shanlaysto, bimacnaa nooc waxaa ku jira nahyigaasi taxriib maahe, laakiin xoogaa waa laga fiican yahay wa, maxaa yeele waxoogaa nooc tarafaa ku jira, taraf iyo istimtaac adduunyada iyo waxoogaa israacin iyo waxbaa ku yara jira marka, laakiin muxuu ahay xaaraan maaha. tayib, iyo in uu ku kaajo midkaya meesha uu ku qabaysto, taana nebigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam. xadiidkaasaa marka saxiixa, kaasaa marka inagaga filano meesha lagu qabaysto inaan lagu kaaji karaynin, kaasaa inagaga filan. culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin marka la diidan yahay meesha qabayska loogu talagalay in lagu kaajo waa marka ay kaadidu meel ay aada ayna lahayn oo duleel ah, laakiin hadday duleel ay aada leedahay oy ku baxdo oy dhaafto, markaa meeshii waxaan dhihi lahaa meeshii qabayska haddii kaadida lagu kaajay meel ay marto ay leedahay durba ay meeshii ku dhaafto, markaa waxay leeyihiin dhib male in lagu kaajo, saasay leeyihiin qaarkood. laakiin adiga waxa weeyaan muxuu ahay intii la kaaftoomi kara in laga kaaftoomaa fiican, khaasatan magaalada iyo musquleheeda kuwii hore iyo dhul iyo carri iyo waxunbaba ahaan jiray, meel unbayba geli jirtay. hadda de meeshii haddaad ku kaadido waxa weye meesha unbay toobsanaani, allahuma intaadu muxuu ka maari mooydo duleelka ku kaadido, markaa kadibna inaad un biyo raaciso ma aqaan, meelaha goonidee loogu talagalay qabayska waa, ama meeshu hadday qabayskii iyo musqushii isla leedahay, taas iyada ishkaal ma leh. de meeshii loogu talagalay unbaad un xaajada ku gudan, meeshii lagu qabaysan lahaana de wax gaadhayaba ma jiro soo ma, taa lagama hadlayo. ee waxaa laga hadlayaa meel aan loogu talagelin in lagu kaajo oo qabays keliya loogu talagalay, baafafka meeshaan dhahna waa, taasaa laga hadlaya. ayadaasaa laga hadlayaa hadday meel duleesho oo wixiiba aadayaan ay leedahay oo ayna soo gaadhaynin meeshii lagu qabaysanayay, taa iyadaa ma bannaan tahay mise ma bannaan ay ka hadlayaan? bacdu ahlilcilmi baa ruqsaynaya, waxay leeyihiin cilladu waxa weeyaan waa waswaaska iyo nijaasada dadka ku soo noqonaysa wa, laakiin haddayba wixii meeshii ay mareen aadna dhaafisay biyana aad raacisa, wabillahi towfiiq bay leeyihin, maxaa ku jiroo dhib ah, halkaasay marinay. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي نهى وحو ربي أن يبال إن لكاج في الماء الراكد بيها فرية دحضة إن لغو كاجو أن صومر نصوم عديث قاس نهي قاسي سيد الصوابك وإنه تحريم يهي محايا ظاهر كأنه يقاسس. روح وري أحمد أحمد وري ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.